Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, wat is de kans op een langer bestand tussen Israël en Hamas? En welke rol speelt Amerika daar nu eigenlijk in? En het is bijna Sinterklaas. Ook in de boekhandel in Winterswijk, waar het populaire prentenboek van Charlotte Desmartons in de etalage ligt. Nu is het NOS-journaal. Dorald Megens. CDA en SP vinden dat de vier grootste partijen moeten onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. De fractieleiders Bontebal en Marijnissen zeiden dat vanmiddag in hun gesprek met verkenner Plasterk. Bontebal pleit voor een stabiel meerderheidskabinet. Het CDA ziet met deze verkiezingsuitslag voor zichzelf een rol in de oppositie. Ook SP-leider Marijnissen wil in de oppositie, zoals het er nu uitziet. De SP gaat nog onderzoeken hoe het komt dat de partij van de 9 kamerzetels er waarschijnlijk 5 verliest. Op de klimaattop in Dubai is een eerste succes geboekt. Er komt een klimaatschadefonds voor arme landen. Daaruit kunnen die geld krijgen als ze worden getroffen door natuurgeweld. Dat is verergerd door klimaatverandering. Voorzitter van de top, Sultan Al-Jaber, zei dat er grote stappen moeten worden gezet om de doelen van het Parijse klimaatakkoord nog te kunnen halen. Verslaggever Youssef Abjai. Wat opviel is dat hij er stevig in ging. Hij zei, deze klimaattop moet echt de beste uitkomst hebben voor het klimaat. En hij durfde ook het gebruik van fossiele brandstoffen ter discussie te stellen. Klimaatorganisaties en de EU willen dat in de slotverklaring komt te staan dat er binnen 30 jaar wordt gestopt met fossiele brandstoffen. Maar grote olie- en gasproducerende landen konden zo'n tekst tot nu toe tegenhouden. De internationale LHBTI-beweging in Rusland is voortaan verboden. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de beweging extremistisch is. Net als Al-Qaeda, IS en de anticorruptieorganisatie van Navalny. Organisatoren van LHBTI-activiteiten kunnen tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. De Iraanse rapper die deze maand plotseling vrijkwam is weer opgepakt. Iraanse staatsmedia melden dat Tomai Salehi wordt verdacht van het verspreiden van desinformatie en het verstoren van de publieke opinie. Met zijn muziek werd de rapper vorig jaar een belangrijk gezicht van de Iraanse protestbeweging. Zanger Jan Smit is opgestapt als voorzitter van FC Volendam. De raad van commissarissen had hem en de rest van het bestuur uitgenodigd voor een buitengewone vergadering vanavond. Maar Smit heeft laten weten dat hij niet komt. In de Drentse kofferbakmoordzaak is in hoger beroep 20 jaar cel geëist tegen Hans O. Hij wordt verdacht van het vermoorden van Ralf Meinema. Die werd 5 jaar geleden doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. O werd al 2 keer eerder opgepakt, maar beide keren kwam hij vrij vanwege gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie vindt dat O wel degelijk betrokken is geweest bij de zaak. Zo werd er DNA van hem gevonden in de broekzak van Meinema. Daarop ging het OM opnieuw in hoger beroep. Bij het drugslab dat gisteren in Overdinkel werd ontdekt zijn 10 mensen aangehouden, onder wie een aantal Colombianen. Ze spelen volgens deze verslaggever van RTV Oost een belangrijke rol in de cocaïnewasserij. In Zuid-Amerika wordt de cocaïne bijvoorbeeld vloeibaar gemaakt of vermengd met harde plasticen. Nou, dat droogt vervolgens op, wordt het verscheept naar Europa in dit geval. Vervolgens moet die cocaïne die daarin zit wel weer worden uitgehaald. Vervolgens gedroogd zou je kunnen zeggen en met een soort van pers worden er weer blokken van 1 kilo van gemaakt om hier te kunnen verhandelen. Het lab in Overdinkel werd gisteren opgerold na een tip bij de politie. Bij de inval werd een aantal agenten onwel. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, plaatselijk nog wat nevel of mist. Langs de noordkust kan nog een winterse bui vallen. Temperatuur iets boven nul. Vanavond en komende nacht gaat het 1 tot 6 graden vriezen. Morgen is het dan droog en wisselend bewolkt, met vooral in het noorden weer mogelijk een bui. Dan wordt het opnieuw 0 tot 2 graden. En bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat nu 690 kilometer file en dat betekent dat de avondspits niet drukker verloopt dan gebruikelijk. De meeste files staan natuurlijk in de Randstad, zijn niet veel bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op deze wegen nu. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Ypenburg en het Ketelplein 12 kilometer, 25 minuten extra. De A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Zoetermeer Centrum nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. Ook op de A12, maar dan richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein duurde 25 minuten langer over. En in Leiden loopt het vast op de N206 in de richting van Zoetermeer. Tussen de A44 en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. Ster. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. NOS-NTR. Amerika blijft zich inspannen voor een verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Dan kunnen er meer gijzelaars vrijkomen en kan er meer hulp Gaza in, zei president Biden eerder. That's my goal, that's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow, so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those in need in Gaza. Doeke Teertstra. Nieuws & Co. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas in de Gazastrook is vanochtend verlengd met 1 dag, terwijl er eerder berichten waren over een verlenging van 2 à 4 dagen. En over wat er na morgenochtend gebeurt, weten we nog niks. Wat zegt dit over de onderhandelingen? Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Goedemiddag. Goedemiddag. Verwacht u dat er weer een verlenging aankomt? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik ben natuurlijk geen voorspeller. Ik ben historicus, dus ik heb geleerd niet te vaak in de glazen bol te kijken. Maar ik verwacht wel dat er een verlenging gaat komen. En dat we op dit moment met een 1-daagse verlenging hebben te maken, omdat een aantal losse eindjes gisteren waarschijnlijk nog niet werden opgelost en vandaag waarschijnlijk aan elkaar worden verbonden, waardoor er wel weer een wat langere pauze kan ontstaan. En wat voor losse eindjes zouden dat zijn? Ja, dat kan zijn over welke gevangenen het precies gaat. Of die wel of die niet. Hè? Want er is behoorlijk wat discussie geweest ook over het gegeven dat tot nu toe eigenlijk alleen vrouwen en kinderen gijzelaars zijn vrijgelaten. En dat er dus ook mannen bij zouden moeten worden betrokken. En eventueel ook zelfs soldaten bij zouden moeten worden betrokken die vrijgelaten zouden moeten worden. Dus dat kan misschien een bottleneck zijn geweest. Het kan ook misschien gaan natuurlijk over de aantallen Palestijnse gevangenen die vrijgelaten moeten worden. Of dat er meer of minder moeten zijn. Dat zijn allemaal dingen die een rol kunnen hebben gespeeld. En misschien ook inderdaad van hoe lang dit bestand gaat duren. Dus spreken we af strikt 1 of 2 of 3 dagen of meer dan dat. Dat zijn allemaal behoorlijke losse eindjes natuurlijk. Ja. En het kan zijn dat men daar gisteren nog niet helemaal uit was. En waarom verwacht u dat er toch een verlenging weer aankomt? Nou, het is in de eerste plaats in het belang van Hamas zelf. Want hoe langer in bestand is, hoe meer overlevingskansen Hamas natuurlijk ook heeft. En de Israëlische regering komt ook in een positie waarin er steeds minder mogelijkheden zijn. In de eerste plaats de eigen samenleving wil toch dat die gevangenen, dat die gijzelaars vrijgelaten worden voordat er weer verder gevochten wordt. Hè. Dus het is niet meer zo dat het dat alle oude plan, we doen het tegelijkertijd, vechten en gijzelaars vrijlaten. Dat bestaat niet meer, het is opgesplitst. Er zijn verschillende doelstellingen nu en de belangrijkste op dit moment bekend. Dat heeft ook het Israëlische opperbevel al een paar keer benadrukt, is de vrijlating van die gijzelaars. En daar komt dan ook eens bij dat de internationale gemeenschap, ook bij monden van de Verenigde Staten, toch Israël heel erg aanzet tot een veel langduriger gevechtspauze, die eventueel zou kunnen uitmonden in een definitief bestand. Ja, want daar wordt ook over gesproken, hè? Een langer staakt het vuren. Wat zou dat betekenen voor het vervolg van de oorlog? Nou ja, ik zei het vorige week al. Wat er kan gebeuren is, hè, bij dit soort korte wapenstilstanden al, dat je toch een andere dynamiek krijgt. Want je moet als oorlogvoerende partijen elke keer, elke dag weer verantwoorden waarom je eventueel een oorlog zou willen voortzetten. Hoe langer een bestand duurt, hoe lastiger dat natuurlijk wordt. Ook voor Israël. Bij een nieuwe verlenging krijg je toch weer een aantal dagen de vragen van iedereen om Israël heen. Stop er nu alsjeblieft mee. En Israël zal die vraag elke dag weer opnieuw moeten beantwoorden. En dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk, zonder dat je het weet, in een soort van wapenstilstand bestand glijdt. Ja. Zonder dat daar een bepaalde tijd bij hoort. En als je daar dan in terecht komt, in terecht glijdt, zeg maar. Ja. Wat zou dat betekenen voor Hamas? Want Hamas is dan niet uitgeschakeld zoals Israël juist wilde. Nee, nou ja, het is wel behoorlijk uitgeschakeld natuurlijk. Want in het noorden van Gaza is de hele infrastructuur van Gaza om zeep geholpen. Er zijn behoorlijk wat Hamas-leiders om het leven gekomen. Dus het is niet zo dat Hamas vanaf morgen, zeg maar, weer een aanval op Israël zou kunnen openen. De kracht van Hamas is natuurlijk behoorlijk afgenomen. Je zou kunnen denken wel aan een soort voortzetting van militaire acties, bijvoorbeeld ook in het zuiden van Gaza, maar die dan toch een gelimiteerd karakter hebben, of minder zwaar en minder robuust van karakter zijn, en meer gericht zijn op het één voor één uitschakelen van Hamas-leiders, zonder daarbij de bevolking al te veel geweld aan te doen, zoals nu eigenlijk gebeurt. Ja. Hamas kan dat overleven. Maar aan de andere kant, en dat weten alle betrokkenen ook de Verenigde Staten en ook het Israëlische opperbevel. Kijk, Hamas vernietigen, helemaal vernietigen, is sowieso een illusie. Want zelfs als je dat fysiek al zou lukken, blijft het idee bestaan en dan is het wachten op Hamas 2.0. U noemt al een aantal keer de rol van de Verenigde Staten. Hoe kijkt u daar op dit moment naar? Hoe ziet u die rol? Die rol van de Verenigde Staten die heeft twee gezichten. Ik zou willen spreken van een Amerika voor en een Amerika achter het diplomatieke gordijn. Het Amerika voor het diplomatieke gordijn is het Amerika waar we in eerste instantie mee te maken hebben. Dat is het Amerika wat Israël door links en rechts steunt. Maar ook omdat het dat als supermacht niet anders kan. Voor de Amerikanen is het belangrijk, ook kijkende naar hun economische en geopolitieke belangen, dat er rust is in het Midden-Oosten. Als Amerika morgen zou besluiten om Israël niet meer te steunen of heel erg kritisch te zijn in het openbaar, dan is dat eigenlijk een soort van uitnodiging aan Israëls vijanden in het Midden-Oosten om te zeggen van nou, doe maar met Israël wat je wil. En dat is natuurlijk iets wat Amerika nooit zal willen. Dus in het openbaar zal het altijd Israël blijven steunen. Maar wat wel langzaam duidelijk aan het worden is dat achter de gordijnen de Amerikanen wel degelijk op een nette en vriendelijke manier, en soms misschien wel te vriendelijke manier, daar kun je een discussie over hebben, aan het proberen is een klein beetje de duimschroeven bij Israël aan te draaien. Dus was het 2 weken geleden nog, of 1,5 week geleden, toen het eerste wapenstilstand inging, nog van Israël is gerechtigd om na dit bestand onmiddellijk weer actie te ondernemen tegen Hamas om het te vernietigen. Nu hoor je al meer geluiden van, kunnen we het niet oprekken? Moet het niet langer duren? Ja. Dus je ziet dat Amerikanen wat dat betreft achter de gordijnen een ander spel spelen. Dank, Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Ja, de rol van de Verenigde Staten, altijd toch de belangrijkste bondgenoot van Israël. Daar ga ik ook over doorpraten met onze correspondent in de Verenigde Staten, Marieke de Vries. Want Marieke, ja, hoe ziet het Witte Huis nu de rol voor zichzelf in deze onderhandelingen? Ja, Biden, je hoorde het net ook al, inderdaad, is er natuurlijk alles aan gelegen de rust terug te laten keren in die regio. En daarom worden Biden en ook wel minister van Buitenlandse Zaken Blinken wel de meest fervente verdedigers van Israël Witte Huis ooit genoemd. Ze hebben er alles aan gedaan om die onderhandelingen goed te laten verlopen. Vanaf 7 oktober hebben ze ook steeds gezegd dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. Maar ook wel dat ze oog moeten houden voor de Palestijnse burgerslachtoffers. En ja, dat laatste geluid, dat is de afgelopen tijd steeds nadrukkelijker te horen geweest vanuit het Witte Huis. Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, is op dit moment ook weer in Israël, waar hij vanmorgen landde. En toen het nieuws hoorde over de verlenging van het staakt het vuur en over die schietpartij bij het busstation, hij heeft daar weer een vergadering bijgewoond van Netanyahu en zijn oorlogskabinet, waar ze het ook gehad hebben over wat de beste manier is om de rest van de gijzelaars vrij te laten. En Blinken heeft er dit keer ook op aangedrongen dat er directe repercussies moeten komen voor extremistische Israëli's in de bezette gebieden als ze geweld gebruiken ten opzichte van Palestijnen. En hij heeft aangegeven dat de VS er alles aan gelegen is stappen te ondernemen om een Palestijnse staat te stichten. En dat hij daar de onderhandelingen de komende weken over wil openen. Ja, er wordt dus wel meer. Er is wel meer oog voor ook voor de Palestijnse kant. Of in ieder geval, daar wordt ook meer over gesproken. En zoals meneer Malkontent net ook zegt, zeker achter het diplomatieke gordijn worden de duimschroeven ook wel een beetje gedraaid. Toch staat natuurlijk Biden in het openbaar pal achter Israël. Hoe wordt dat opgevangen onder Amerikaanse inwoners? Hoe denken die erover? Ja, de overgrote deel van de Amerikanen staat ook nog pal achter Israël. Maar je ziet vooral de steun van de oorlog in Gaza afnemen. Hè? De aanvallen van Israël op Gaza. Eerst stond nog 41% van de Amerikanen daarachter. Nu is dat toch met 10% gedaald. Steeds meer mensen zijn ook hier voorstander van het staakt het vuren. 68% van de Amerikanen vindt dat de gevechten moeten stoppen en onderhandeld moet worden. Ja, en 3/4 van de Democraten in het congres en de helft van de Republikeinen in het congres vinden dat ook. En die gaan over mogelijk sturen van nieuwe wapens naar Israël. En daarvoor kalft de steun nu dus ook af. Dus het Witte Huis heeft ook wel te maken met een veranderende dynamiek hier in de VS. Ja. En heeft Biden daar oog voor? Ja, dat heeft hij nu wel. Eerst niet echt. Hè. Dan stond hij inderdaad vooral pal achter Israël aan hun recht zichzelf te verdedigen. Nu, na behoorlijk wat felle incidenten, heftige incidenten in het land. Er is een jongetje van 6, een Palestijns jongetje van 6 doodgeschoten. 3 Palestijnse jongeren zijn eerder deze week beschoten. Omdat ze Palestijnse sjaaltjes om hadden. En daarom heeft hij begin van deze week wel een klein groepje prominente moslims uitgenodigd op het Witte Huis om met ze in gesprek te gaan over de toenemende islamofobie die dus opkomt in het land. En die moslims die wezen hem erop dat hij te weinig oog heeft gehad voor hun kant van de zaak. En ook binnen zijn eigen personeel op het Witte Huis was er gemorrel, gevoel van onveiligheid en ongenoegen ontstaan bij moslimmedewerkers die zich te weinig gehoord voelden. Dus ook daar zijn gesprekken mee gevoerd afgelopen week. En je moet ook weten, er is Biden alles aan gelegen om daar ook naar te luisteren. Want ja, er zijn hier grote groeperingen moslims en Arabische gemeenschappen. En die hebben 3 jaar geleden Biden nog aan een overwinning geholpen. Met name in swing states zoals Georgia en Michigan. Maar je merkt dus daar ook in die Arabische gemeenschappen dat die steeds meer afstand nemen van Biden. Ja, en dat kan volgend jaar tijdens de verkiezingen nog grote gevolgen voor hem krijgen. Hoewel dat natuurlijk nog een jaar duurt. Maar toch, hij zal er naar moeten luisteren. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nou, het is niet veel drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat 800 kilometer file. Drugs is het in de Randstad. Maar in Brabant is zojuist een ongeluk gebeurd op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen. Tussen knooppunt De Hocht en Veldhoven-West staat 2 kilometer. Dat levert je een half uur vertraging op. Want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Israël haalt zijn ambassadeur weg uit Madrid. Aanleiding zijn uitspraken van de Spaanse premier Sanchez. die betwijfelt of Israël in Gaza het humanitair oorlogsrecht respecteert, zegt Spanje-correspondent Meral de Bruyne. Eigenlijk lijkt dit vooral de druppel die de emmer doet overlopen. Aangezien de Spaanse regering de afgelopen weken wel vaker kritisch is geweest naar Israël toe. Het land heeft al eerder de Spaanse ambassadeur in Israël op het matje geroepen om een uitspraak van Sanchez. Toen zei hij dat Israël zichzelf wel mocht verdedigen, maar dat wat er in Gaza gebeurt moord is van onschuldige burgers en dat dat onaanvaardbaar is. Spanje is overigens ook een van de meest kritische EU-landen wat betreft Israëls aanpak van de oorlog in Gaza. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat Israël een ambassadeur terughaalt uit Europa. Het gaat langer duren om het spoor te herstellen in Zeeland. Dat spoor is verzakt door de vele regen van de laatste tijd. Gisteren meldde ProRail dat het herstellen tot maandagochtend zou duren. Maar inmiddels is de verwachting dat het weken kan duren totdat alles gerepareerd is. En topdrukte bij de ANWB. Vanwege de vrieskou zijn er 40% meer meldingen van pechgevallen dan normaal. De kou zorgt onder meer voor kapotte accu's in vastgevroren sloten. Er zijn daarom extra medewerkers ingezet. Want ook morgen wordt het druk, verwacht de ANWB. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Verkenner Ronald Plasterk voerde vandaag weer gesprekken met fractievoorzitters. Gisteren waren de grootste vier al aan de beurt. En Pieter Omtzigt van NSC gaf toen aan niet mee te willen praten over een nieuw kabinet. En vandaag sprak Plasterk onder andere met de BBB, beoogd partner voor een rechtse samenwerking. Gaan we naar Den Haag, naar politiek verslaggever Rob Bolsjes. Wat vertelde Caroline van der Plas van BBB aan de Verkenner? Ja, dat zij vindt dat de PVV, VVD, NSC en BBB wel moeten praten. Dat wil ze ook graag. En ze zei dat de grondwettelijke bezwaren die Omtzigt van NSC heeft met sommige standpunten van de PVV in haar ogen geen reden zijn om gesprekken tegen te houden. Kijk, je moet een onderscheid maken, denk ik, tussen een aantal ongrondwettelijke of rechtsstatelijke dingen. Kijk, GroenLinks PvdA wil het Koningshuis afschaffen. Dat is ook tegen de grondwet. Pieter wil een constitutioneel hof. Dat mag ook niet volgens de grondwet. Dus in elk verkiezingsprogramma zet je wens neer wat je graag zou willen. Moskeeën sluiten is ook ongrondwettelijk, maar ook moreel verwerpelijk, vindt Pieter Omtzigt. Heeft u daar dan geen moeite mee? Kijk, en daarom vind ik dus dat we met elkaar moeten praten. Dat moet in zo'n gesprek, moet dat gewoon duidelijk worden. Ik vind dat Geert ook de kans moet krijgen om te zeggen, ik wil dit niet meer of ik neem er afstand van, maar hij krijgt die kans niet eens. Ja, zij vindt eerst om tafel en dan pas conclusies trekken of er iets in zit of niet. Ja, zij wil dus gewoon dat die vier rechtse partijen gaan praten. Ja. Maar hoe kijken anderen in Den Haag daarnaar? Nou, er zijn ook andere partijen, ook politieke tegenstanders die dat logisch vinden gezien de verkiezingsuitslag. Die zeggen, die vier partijen hebben 88 zetels. Bovendien heeft deze coalitie de voorkeur van Wilders, de grootste partij van Nederland met zijn PVV. Die zeggen dus, die andere partijen verkennen dat eerst. Laat het maar zien dan. Dat zei gisteren Timmermans van GroenLinks PvdA. Dat zei vandaag Jette van D66 ook. En later kwamen Bontebal van CDA en Marijnissen van de SP ook aan het woord. En die zei, ja, het is inderdaad eerst aan die grote partijen om te laten zien wat ze willen. En inderdaad, het lijkt erop dat het rechts als eerst aan zet is. Ik hoor het al aan het rijtje, de volgorde van het rijtje dat jij noemt. Want Plasterk praat dus met de partijen van groot naar klein. Hè? Wat merk jij daarvan in de gesprekken? Nou, dat er inderdaad steeds meer bescheidenheid is, dat er gezegd wordt, het is eerst aan de grotere partijen. Het gaat minder over wel meedoen aan een nieuw kabinet. Het CDA bijvoorbeeld zaten de afgelopen jaren nog in de coalitie en die passen daar nu voor, zegt de partijleider Bontebal. Wij hebben gewoon een hele sterke voorkeur om in de oppositie terecht te komen. Waarbij we ook direct zeggen dat wij dat altijd op een constructieve manier gaan doen. Wat goed is, dat is goed, dat steunen we. Wat niet goed is, steunen we niet. Wij willen Nederland mooi maken. Ik snap dat u alleen namens CDA spreekt, maar wat nou als elke partij straks zegt, wij gaan constructieve oppositie voeren? Ja, maar er is wel een verschil tussen partijen die 5 zetels hebben en partijen die de 26, 25, 37, 20 hebben. Daar zit denk ik een groot verschil tussen, evenals partijen die fors verloren hebben en partijen die fors gewonnen. Ja, bij het CDA gaan ze eerst de wonden likken. Natuurlijk heerst daar teleurstelling dat ze de peilingen niet verslagen hebben. Maar ze zeiden, ja, de chaos ligt eigenlijk achter ons. We hebben een nieuwe partijleider. We zijn tevreden met de koers die we hebben ingeslagen hebben. Daar zijn we niet onzeker over. Maar dat geldt niet voor alle partijen die zetels hebben verloren. Nee, want een van die andere verliezers is de SP. Ze hebben het nu na een paar dagen bezinnen. Hebben ze daar al een beetje een idee wat de reden van dat verlies is? Nou, dat weten ze daar niet zo goed. En daar is dus ook vertwijfeling over. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema geworden in de verkiezingen. Nou, dat is iets waar de SP al jarenlang voor strijdt. Ze weten dus niet helemaal waarom de kiezer ze niet heeft te vinden. En daarom moet de verkiezingsuitslag goed worden geanalyseerd, zegt SP-partijleider Marijnissen. Wij zijn wel binnen de partij natuurlijk op verschillende momenten al bij elkaar geweest. Daar is veel zorg over deze uitslag. We gaan daar goed onderzoek naar doen. En dat gaan we vooral doen door in gesprek te gaan met mensen. Wat maakt dat zij gekozen hebben wat ze op 22 november hebben gekozen? Dat het te vaak niet de SP was. Om daar gewoon echt serieuze lessen uit te trekken. Verwijt u uzelf iets? Tuurlijk, ja. Vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen. Ik vind, je moet altijd naar jezelf kijken. Voorop misschien wel. En tegelijkertijd is het ook geen makkelijke puzzel om te leggen. Dat hoor ik ook breed om mij heen. Maar nee, vanzelfsprekend. Ja, dus ik ben daar zeer wel toe bereid. Ja, haar partijleiderschap staat overigens niet per direct ter discussie. Maar er wordt daar wel nagedacht over hoe het verder moet met de partij. Ja, en wat ook verder gaat, Roel, is de formatie. Ja. Hoe gaat het verder? Hoe ziet de agenda eruit van Plasterk? Ja, morgen is er een nieuwe ronde gesprekken met de allerkleinste partijen. Nog onduidelijk is het hoe het daarna gaat. Plasterk heeft al gezegd dat hij misschien nog een ronde gesprekken nodig heeft begin volgende week. Maar hoe dan ook, het streven is dat er volgende week een verslag ligt hoe het verder moet met de formatie en dat het dan aan de nieuwe Tweede Kamer is die woensdag geïnstalleerd wordt. Dankjewel, Roel. Roel Bosjes in Den Haag. Sinterklaas is niet meer zo populair als vroeger en je ziet niet meer zoveel speciale Sint-etalages. Maar in Winterswijk pakt een boekhandel traditioneel uitbundig uit in de aanloop naar 5 december... Zo uitbundig zelfs dat ze ervoor werden beloond met een bijzonder boek. Bijzonder bezoek, moet ik zeggen. Niet van de Sint zelf, maar wel van iemand die zegt hem heel goed te kennen. Ja, trippel, trappel, trippel, trap. Ik las net in de krant ergens dat de Sinterklaas-etalages steeds minder populair worden. Dat steeds meer winkeliers meteen naar de kerst gaan. Maar hier in Winterswijk bij Veronie Snijder-Kramer is dat echt niet het geval, hè? Nee, dat is absoluut niet het geval. U bent helemaal weg van Sinterklaas-etalages. Nou ja, ik ben weg van het maken van etalages. En met Sinterklaas maak ik altijd een zo mooi mogelijk etalage van met Sinterklaas. De hele etalage is gemaakt naar aanleiding van de voorkant van het boek van Sinterklaas van Dematon. Dus dat heb ik eigenlijk nagemaakt. Nou, we gaan eens even kijken in de winkel wat daar allemaal aan de hand is. Ja, de etalage dus, die je ook kunt zien op de voorkant van het boek van Charlotte Dematon. Heb jij ook in de etalage gekeken buiten? Nee. Heb je dat niet gezien? In de etalage zitten dus allemaal gehaakte pietjes op een soort richel eigenlijk. Hè? Een soort stijger lijkt het wel. Ja, vindt u het een goede gelijkenis met het boek en wat u buiten gezien hebt? Ja, absoluut, absoluut, ja. Gelukkig heb ik kleinkinderen, dus heb ik een smoes om dit soort boeken te kopen. Nou, je moet er natuurlijk niet zelf aan beginnen. Nee, het is niet voor mezelf. Maar het valt me wel op dat er heel veel volwassen mensen zijn hier vandaag. Ja, zeker. De kinderen zijn... Ja, dat is... Die hebben allemaal kleinkinderen. Ja, dat prentenboek van Charlotte Dematon is stijf uitverkocht. 45.000 exemplaren heeft ze helemaal in eigen beheer verkocht. En ze is speciaal voor de gelegenheid naar Winterswijk gekomen, omdat ze hier dus die mooie etalage gemaakt hebben waarin je de voorkant van het prentenboek heel goed kunt herkennen. En Charlotte doet het op de eigen manier, dus er moet gezongen worden. Heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt? In eigen beheer een boek uitgeven, dat had Charlotte Dematon nog niet eerder gedaan. En ze had ook niet helemaal voorzien hoeveel werk dat allemaal wel niet was. Zoveel als het veroorzaakt heeft, had ik niet bedacht, moet ik zeggen. Hoe kijkt u daar nou op terug? Nou, dat het een beetje veel is. Maar wel, ik ben wel heel blij dat mensen het omarmen. En het is een oorspronkelijk in 2007 heb ik het Sinterklaasboek uitgebracht. En dit is voor een gedeelte hetzelfde boek, omdat het een deel van dezelfde platen zijn. Maar die heb ik allemaal bewerkt. En toen waren de ideeën over Pieten anders als nu. En het is eigenlijk een simpel iets. Haal je de verf van het gezicht, houd je de oorspronkelijke tint over. En die heb ik gehanteerd. Dus er zijn mensen van alle soorten. Het is niet één categorie of een andere niet. Het is iedereen. Geen roetvegen, want u begrijpt wel dat je in Spanje niet 's ochtends vegen op je gezicht gaat smeren als je pakjes moet inpakken. Dus de vegen zijn eraf. En glijdt men door de schoorsteen, is men vies. Dan doet men een schoon pak aan en veegt de roet weer. Zo doen we dat in Spanje. Of in Nederland. Of in Nederland. Oh, in Nederland. Ja. En in Spanje gaan we niet door schoorstenen, want die pieten zijn bezig samen met Sinterklaas om die pakjes in te pakken. Want weet u wat het is? Het is een horizontaal bedrijf geworden. 45.000 boeken verkocht. Dat hebt u in eigen beheer gedaan. Dat is een hoop werk. Ja, dat is ontzettend veel werk. Hebt u zich daarin verkeken hoeveel werk dat is? Absoluut. Absoluut. Ja, het is gewoon veel werk. Veel gedoe. En ik heb steeds meer eerbied voor de uitgevers, moet ik zeggen. Bent u nou ook heel blij als Sinterklaas op 6 december het land weer verlaat? Ja, ja, ja? Ja. Ik heb al met hem besproken dat hij me voor het eind van de zomer niet meer belt. Zodat ik er even bij kon komen van dit alles. Tekenaar Charlotte Demmaton was dat in gesprek met Mark Romin Visser. Zometeen politici die hun functie neerleggen en overstappen naar het bedrijfsleven, zoals staatssecretaris Oesloe vandaag deed. Wat levert dat beide partijen op? Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. 2 minuten over 6:30, hier is Dorot Megens. Hamas heeft de eerste 2 van een nieuwe groep van 10 gegijzelden vrijgelaten. Het zijn Israëlische vrouwen van 21 en 40. Zouden ook de Franse nationaliteit hebben. Volgens afspraak worden vandaag nog 8 gegijzelden vrijgelaten, van wie 2 een Russisch paspoort hebben. In ruil laat Israël ongeveer 30 Palestijnse gevangenen gaan. De SP en het CDA vinden dat de 4 grootste partijen verder moeten werken aan een coalitie. Partijleiders Marijnissen en Bontebal hebben dat gezegd tegen verkenner Plasterk. De BBB roept PVV, VVD en NSC op om samen om tafel te gaan. Het gesprek zou onder meer moeten gaan over de rechtsstatelijkheid van PVV-plannen. In Halsteren bij Bergen-op-Zoom is de provincie Noord-Brabant begonnen met het opruimen van een grote drugsafvalput. En dat gaat 2 jaar duren. In het natuurgebied werd jarenlang drugsafval gedumpt. De grond rond de put moet tot 8 meter diep worden afgegraven. En ook zijn 400 bomen gekapt. Zanger Shane McGowan is overleden. Met de Brits-Ierse folk- en punkband The Pogues scoorde hij in de jaren 80 hits als Fiesta en Fairy Tale of New York. McGowan lag al een tijdje in het ziekenhuis. Hij was 65. Dat is mooi. Het is druk nog steeds, hè? Zeker, maar dat is niet uitzonderlijk hoor, op een donderdagmiddag. De meeste files staan in de Randstad. Verspreid over het hele land komen we op 850 kilometer uit nu. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht-Noord en Born staat 15 kilometer. Door een vrachtwagen met pech heb je nu een half uur vertraging daar. Op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Landsmeer en knooppunt Watergraasmeer 7 kilometer door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. Half uur extra ben je kwijt op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en De Wijk. En op de A67 Eindhoven-Antwerpen ook een half uur vertraging tussen knooppunt De Hocht en Veldhoven-West. Door een ongeluk kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Willemijn Hubert, heeft het verkeer ook nog last van mist? Het begint langzamerhand weer een beetje, zag ik net. In Flevoland beginnen de zichtmeldingen wat terug te lopen. Ja, en vanavond en ook vannacht zal het op meer plaatsen wel weer kunnen gebeuren. Dus het is iets om rekening mee te houden. Ook lage temperaturen natuurlijk. In het noordoosten van Nederland kwam het kwik sowieso vandaag niet boven het vriespunt. Dus dat betekent lokaal een eerste ijsdag. En inmiddels zien we dan die lage temperaturen zich wat verder uitbreiden. Dus ook een groot gedeelte van Overijssel bijvoorbeeld en Gelderland. Daar vriest het inmiddels al licht. En vannacht doet het overal dan weer 2, 3, misschien lokaal 4 graden onder het vriespunt met daarbij dus mist. En in het noorden van Nederland is er dan nog steeds kans op een enkele bui met wat winterse neerslag. Dat is iets wat ze morgen ook hebben, vooral in die noordelijke regio's. De mist lost denk ik iets sneller op. We krijgen te maken met instroom van wat drogere lucht. Dus dat betekent per saldo dat er uiteindelijk ook wat meer ruimte voor zonneschijn is. Behalve denk ik in het zuiden van Nederland. Want daar is de bewolking behoorlijk dik. En de temperatuur morgen overdag, ja, tussen de 0 en de 2 graden denk ik. Behoorlijk frisse dag. Krijgen we natuurlijk het weekend met nog 2 nachten met lage temperaturen en overdag temperaturen net iets boven het vriespunt. Beide dagen geregeld zonneschijn, maar ook kans op wat winterse buien. En dat dan vooral in de kustprovincies in het westen en het noorden van ons land. En als we kijken naar de nieuwe week, dan zien we het kwik langzamerhand met kleine stapjes weer omhoog gaan. En dan verandert de neerslag ook gewoon weer in regen. Dus dan zijn we weer terug bij wat we eerst hadden. Nog geen voorbode van de winter, we krijgen gewoon de herfst. Nee, nog. Zo ziet het er in ieder geval op dit moment niet naar uit. Dankjewel Willemijn. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Bij Jumbo smeer je voordelig met de salades en spreads van Joma. Want die zijn nu 1 plus 1 gratis. En Jan of Oje pannenkoeken, poffertjes of pancakes nu 1 plus 1 gratis. En geniet daarna van een heerlijke kop klipperthee nu 2 plus 2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Demissionair staatssecretaris Oezloe vertrekt per direct uit het kabinet en gaat aan de slag bij Corendon. Bij deze tour-operator, waarvan haar broer de eigenaar is, wordt ze de CEO. De laatste jaren stappen vaker oud-politici en topambtenaren over naar private functies. En dat leidt wel eens tot kritiek, omdat er belangenverstrengeling kan ontstaan. Celeste Braun is hoogleraar bestuurskunde en burgermaatschappij aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Een bedrijf als Corendon, wat kan dat hebben aan een voormalig staatssecretaris? In het algemeen kunnen bedrijven wel wat hebben aan de informatie en de kennis en de netwerken die oud-staatssecretaris of oud-ministers meenemen. En dan weet je een beetje hoe de hazen lopen in het Haagse of in het Brusselse. En dat kan altijd wel van pas komen. Ja, kunnen zij al die informatie gewoon delen? Dat hangt er vanaf. Het gaat in dit specifieke geval gaat het om een overstap naar een bedrijf waar ze al gewerkt heeft. Hè, een familiebedrijf buiten het beleidsterrein waar ze verantwoordelijk voor was. En dan gaat het vooral om, om algemene informatie die ze tot haar beschikking heeft. En ik vermoed dat er wel wat afspraken gemaakt zullen zijn over wat ze al dan niet kan delen. Ja. En eerst eventjes, eigenlijk misschien is het goed om helder te krijgen, waarom doen veel oud-politici het? Of waarom gaan doen steeds meer oud-politici het bedrijfsleven instappen? Ik denk gewoon voor de individuele personen is het een fase in hun loopbaan. Dus dat is denk ik net zoals voor u en ik. Als we op een bepaalde vervolgstap in onze carrière willen, dan gaan we kijken naar een plek waar we met onze ervaring en expertise goed aan de slag zouden kunnen en een mooie stap zou zijn. Ja. Dus dat is echt op het persoonlijke niveau. En dan is dat voor politici of op winstpersonen, dus ministers en staatssecretarissen, is daar een bijzondere factor aan. Omdat zij natuurlijk in het algemeen belang hebben gewerkt en voorkennis kunnen hebben van allerlei regelgeving. En dat maakt het dat het zorgvuldig moet gebeuren. En dat is ook waarom er een wetsvoorstel bij de Raad van State ligt op dit moment. Want hoe zorg je dat dat zorgvuldig gebeurt? Nou, dan moet je eigenlijk zorgen dat er bepaalde regels zijn, zodat je deze belangenverstrengeling voorkomt. Hè. Dus stel ik ben minister van op VWS. En ik ben verantwoordelijk voor de bekostiging van bepaalde operaties bijvoorbeeld. En dan stap ik over als directeur naar een grote groep van privéklinieken die heel erg veel baat kunnen hebben bij een andere bekostiging. Nou, dan breng ik voorkennis mee. En daar kunnen die privéklinieken van profiteren, maar ik zelf ook. Want ik ben dan aantrekkelijker om aan te nemen bij die privéklinieken. Ja. Nou, dat is de belangenverstrengeling die je heel graag wil voorkomen. En daarom ligt er een wetsvoorstel voor dat zegt zijn afkoelperiode als een bewindspersoon overstapt naar een sector waar hij of zij intensief zich mee heeft bezig gehouden of aanpalend is aan het ministerie waar hij of zij werkzaam is geweest. En hoe lang zou zo'n afkoelperiode moeten zijn? 2 jaar ligt er nu voor. Ja. In dit geval was Oesloe staatssecretaris cultuur en media. Vanuit die functie had ze natuurlijk niks te maken met de luchtvaart waar Corendon in actief is. Maakt dat nog uit? Ja, dat maakt zeker uit. Want dan is deze specifieke component van belangenverstrengeling of individuele belangen is veel minder relevant. En ik denk in het algemeen dat als politici overstapt, maar dat zie je vaker. Ja, zij nemen natuurlijk gewoon hun ervaringen en kennis mee. En daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan. Maar dat is ook een taak aan de nieuwe Kamerleden, aan de ambtenaren op de verschillende ministeries en aan het nieuwe kabinet. Om dat goed mee te wegen. Hè? Dat je weet dat een bedrijf die met een voormalig politicus komt, die heeft een informatievoorsprong hoe de wereld werkt in het Haagse. Wat zijn gevallen waarvan u overstappen naar het bedrijfsleven, waarvan u nog weet dat daar wel extra ophef over ontstond? Oh, zo'n heel tijdje geleden, Camille Eurlings, die als minister KLM van Verkeer en Waterstaat naar de KLM ging. Dat was wel een hele duidelijke, denk ik. Ja, ja. En ik denk dat je dat soort gevallen moet je echt voorkomen. Dat is zo'n de schijn van belangenverstrengeling is daar zo groot. Dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Nee. En wanneer zou die, want het is een wetsvoorstel, zei u, hè, dat er nu ligt. Ja. Wanneer zou dat moeten ingaan? Ja, ik weet niet precies wat de termijn is die de Raad van State hiervoor neemt om dat te beoordelen. Dat weet ik niet precies. Nee, dat wachten we nog af. Heel hartelijk dank. Ja. Celesta Braun, hoogleraar bestuurskunde en burgermaatschappij aan de Universiteit Leiden. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar gevangenisstraf geëist tegen Faisal U. Die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar 2 mannen heeft doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle. U hoort een verslag van Bo Heimessen. Op 30 maart vorig jaar werden hier bij de McDonald's Zwolle Noord 2 mannen, broers van 57 en 62, met Turkse achtergrond doodgeschoten. Door een toen 32-jarige man, Faisal U. Op klaarlichte dag. Op dat moment zit de McDonald's chockvol met medewerkers, gasten, maar ook met jonge gezinnen, kinderen. Vandaag werd in de rechtbank duidelijk wat hier volgens justitie is gebeurd. De 3 hadden rond 5 uur in McDonald's afgesproken. Een getuige zegt, er was iets gaande. Ze spraken niet normaal met elkaar. Het was niet echt een woordenwisseling. Het was wel meer dan normaal praten. Je kon aan de houding zien dat ze een discussie hadden en dat er hardop gesproken werd. Ze hadden een flinke discussie, niet echt ruzie. Uiteindelijk staat Faisal U op. Hij loopt naar de balie om drinken te halen. Op dat moment knapt er iets in zijn hoofd, zo verklaart hij later. Hij loopt vervolgens op de twee broers Ali en Hussein af, zet zijn bestelling neer en schiet ze doelgericht met 11 kogels dood. In de verklaringen van de getuigen over het schietincident zelf is geen emotie bij verdachte zichtbaar. Integendeel, hij zet de bestelling of het bordje van de bestelling rustig op tafel en begint zonder vertoon van emoties te schieten. De uitvoering van het schieten is nadrukkelijk heel gericht en met de intentie bij de slachtoffers te doden. De schutter liep rustig de McDonald's uit. IJzig koud. Op het moment van schieten breekt er paniek uit. Mensen rennen naar buiten. Alleen de twee mannen blijven achter. Hij heeft beide mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. Op een publieke plaats. Onder de ogen van talloze, nietsvermoedende omstanders. Omstanders die in de McDonald's waren voor een McFlurry. Of een portie kipnuggets. Niet om een trauma op te lopen. Faisal U vlucht met zijn auto, gooit zijn telefoon en wapen weg en meldt zich enkele uren later bij de politie in Deventer. Hij zegt iets vreselijks te hebben gedaan. Wat bezielde hem? Ik kreeg opdracht om thee te gaan halen. Verder weet ik door mijn emotie niet meer wat er is gebeurd. Hij verklaart wel over het gesprek dat voorafgaande aan het incident plaatsvond. Daarom zou hij gesommeerd zijn te betalen. Zouden hij en zijn kinderen bedreigd zijn? Die zouden ze willen ontvoeren. Zijn vader zou bedreigd zijn en men zou zijn bedrijf kapot willen maken. Ali zou hem in de McDonald's ook hebben gedreigd dood te schieten. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat het niet aannemelijk is dat hij daar op die dag werd bedreigd of afgeperst. Hij is wel degelijk bedreigd, maar die berichten dateren van enkele maanden daarvoor en kwamen niet van de slachtoffers, maar van andere familieleden. Het OM gaat uit van moord. Het OM leidt uit het voorgaande af dat het niet anders kan, in ieder geval er niet anders uitziet, dan dat verdachte een besluit heeft genomen waarover hij van tevoren heeft kunnen nadenken. Een keuze tussen gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar of levenslang. Persofficier Menno Hoekstra legt uit waarom het OM tot 30 jaar besloot. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak ook levenslang wel overwogen. Maar we hebben gekeken naar andere zaken met ook meerdere dodelijke slachtoffers waarbij levenslang is opgelegd. En wat we daar zagen was dat het gaat vaak om meerdere incidenten waar dodelijke slachtoffers zijn gevallen en soms ook combinaties met andere strafbare feiten. En dat is in deze zaak niet het geval. Waar we ook naar hebben gekeken is dat deze verdachte een persoonlijk motief had bij het incident en dat afgezet tegen wat ik maar noem killen, liquidatiezaken, waarbij vaak ieder verband tussen de schutter en het slachtoffer ontbreekt. Hè, dus puur voor het geld. Nou, en als je al die factoren bij elkaar optelt, dan is de conclusie van het OM dat het eisen van levenslang in deze zaak niet passend was geweest. De uitspraak is op 18 december. Dit is mooi. Waar is het drukst? Nou, in de Randstad natuurlijk, maar ook in het zuiden van het land loopt het vast door ongelukken. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het vast bij Eindhoven. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk op de A67 in de richting van Antwerpen. Op die A67 kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. En op de A2 verder in de richting van Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. Het sportnieuws dan. Het bestuur van FC Volendam heeft Frans ten Berge, de zakelijk directeur, op non-actief gezet. En dat terwijl er een grote kans bestaat dat het bestuur vanavond zelf wordt weggestuurd. De Raad van Commissarissen heeft dat voornemen eerder deze week uitgesproken. En vanavond kan die beslissing officieel worden gemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van de vechtsport in Nederland komt er een overkoepelende vechtsportbond. De organisaties waarin het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts waren ondergebracht vallen vanaf 1 januari onder één bond, de Nederlandse Vechtsportbond. Fantastisch, zegt kickbokser Rico Verhoeven. Het is natuurlijk jaren bij elkaar geraapt, zootje. Maar uiteindelijk, we moesten ergens beginnen. We moesten ergens beginnen en dat hebben we gedaan. En dat heeft nu geleid tot het moment dat we nu hier zijn. Dat is letterlijk de kers op de taart. En nu eindelijk één bond die alles gaat reguleren. En dat gaat echt een groot verschil maken. En Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft op een opmerkelijke manier geld ingezameld voor Movember. Het jaarlijkse evenement waarbij mannen hun snor laten staan om aandacht te vragen voor onder meer prostaatkanker. De Vin bracht namelijk een naaktkalender uit. Op Instagram plaatst hij de cover van die kalender waarop zijn blote billen te zien zijn. En de kalender heeft de naam gekregen Bottas 2024. Inmiddels heeft hij €137.000 al opgeleverd. I feel like falling in love. I'm something up. Set a fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go with no. Beyoncé Cafet. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In Rusland staan LHBTI'ers voortaan op dezelfde lijst als terroristen van Al-Qaeda en IS en leden van de anticorruptieorganisatie van Navalny. Het Hoge Rechtshof stemt in met een wet die de internationale LHBTI-beweging, zoals Rusland het noemt, het stempel extremistisch geeft. Rusland-correspondent Iris de Graaf, waarom doet Rusland dit? Nou, dit is al jaren eigenlijk een trend in Rusland. En vooral van Poetin om zich af te zetten tegen alles wat westers is. Want Poetin ziet de LHBTI-beweging, zoals ze dat inderdaad noemen, als typisch verdorven westers. Iets dat volgens hem wordt aangestuurd vanuit Europa om Rusland van binnenuit te verzwakken. En we zien dat deze extreme wet nu wordt doorgevoerd. Dat past vooral goed in de campagne die het Kremlin op dit moment aan het voeren is voor de presidentsverkiezingen in maart 2024. Er wordt nu alles aan gedaan in Rusland om het maar niet over die oorlog in Oekraïne te hebben. En de focus ligt heel erg op het gezinsleven, de Russische cultuur, tradities. En Poetin profileert zichzelf heel graag als beschermer van de traditionele Russische waarden. Dus ja, je ziet nu dat alles wat westers is, dat slecht is in Rusland en keihard aangepakt moet worden, waaronder dus nu vandaag de LHBTI-gemeenschap. En kan het zomaar LHBTI'ers op een lijst extremistisch zetten? Nou, daar breken inderdaad mensenrechtenactivisten en advocaten zich echt het hoofd over. Want zij zeggen, hoe kan je een beweging verklaren tot extremistisch als er helemaal geen organisatie achter zit? Ik sprak vandaag bijvoorbeeld een advocaat die de queergemeenschap bijstaat in Moskou, Vladimir Komov. En hij zei, ja, ze doen een beetje in Rusland alsof er een soort organisatie is met een lidmaatschapskaart en statuten. Maar dat is het hoofdkwartier van de LHBTI'ers in Rusland. Precies, ja. Maar dat kan dus helemaal niet, dat bestaat niet. En in de Russische grondwet staat ook nog eens dat LHBTI'ers worden erkend als een sociale groep en niet als deelnemers aan de beweging of organisatie. Dus volgens die advocaat zal het juridisch nog wel moeilijk worden om mensen ook echt te bestempelen als lid van zo'n beweging. Maar, zegt hij, dat maakt het niet minder gevaarlijk, want de autoriteiten zullen gewoon de symboliek, zoals bijvoorbeeld een regenboogvlag, aanpakken om dus zaken aan te kunnen spannen tegen iedereen die het Kremlin maar achter slot en grendel wil hebben. En wat kunnen de gevolgen zijn voor mensen? Wat voor straf kunnen mensen krijgen? Nou, het zijn echt enorme straffen. Tot nu toe kon je als LHBTI'er in Rusland alleen hoge boetes krijgen. Maar nu kan je dus als je een organisator bent van LHBTI-activiteiten tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Als je de beweging financiert, dan staat er 8 jaar cel op. En iedereen die deelneemt aan activiteiten kan 2 tot 6 jaar in de cel belanden. Ja, en daarmee is eigenlijk iedereen in Rusland die ook maar iets te maken heeft met de LHBTI-gemeenschap eigenlijk vogelvrij verklaard. En kan dus echt jarenlang de cel in belanden. En hulporganisaties in Rusland die de queer community bijstaan met bijvoorbeeld medische zorg of mentale ondersteuning, ja, die kunnen ook niet meer bestaan. Want werken voor zo'n organisatie is strafbaar. Net als geld doneren om ze te helpen. Iris, jij hebt veel contact met mensen in Rusland. Hè? Wat hoor jij van hen hierover? Ja, de queer personen die ik ken en die ik vandaag heb gesproken, die kijken echt naar afschuw. Met afschuw naar deze wet. En ze zagen het ergens wel aankomen, maar ze zijn echt doodsbang voor hun eigen veiligheid en die van hun vrienden. Ze voelen zich echt letterlijk vogelvrij verklaard. En ze hebben ook geen idee hoe ze zichzelf nog moeten beschermen. Want de wet is bewust heel vaag gehouden. Ja. Alles vond plaats achter gesloten deuren in de rechtszaal. Vandaag wordt niets naar buiten gebracht. Dus ze zeggen, we kunnen juridisch ook niet onszelf voorbereiden. We weten niet welke stappen we kunnen zetten om onszelf nog te beschermen. En een goede vriendin van me in Moskou, Tima, een lesbische vrouw, die denkt nu voor het eerst in haar leven na over emigreren. Zij zei tegen me, ja, laatst stond ik op een feestje in een homobar in Moskou en dacht ik opeens, wat als er hier ook gebeurt wat er in Orlando is gebeurd, hè? Een schietpartij waarbij 50 mensen omkwamen in een gaybar. Maar goed, zo makkelijk is het voor Russen niet om allemaal te emigreren. Dus ze kijken echt op tegen een hele zware tijd vol repressie en nog meer intolerantie en geweld in Rusland. Ja, en weten ze wel, want ze weten dus eigenlijk ook niet wat er wel en niet mag. Nee, precies. Ze hebben geen idee. Dat wordt allemaal bewust achter de schermen gehouden. Er worden geen documenten gepost bijvoorbeeld of iets naar buiten gebracht over de nieuwe regels. En dat maakt het dus ook zo moeilijk om jezelf te beschermen, omdat je geen idee hebt wat strafbaar is. Als iemand een regenboog-emoji bijvoorbeeld al post, dan kan dat vallen onder die nieuwe wet. En dat maakt mensen heel erg bang, onzeker en kwetsbaar. Onzekere tijden voor queer community in Rusland. Dank je wel, correspondent Iris de Graaf. Een boek over een verdwenen dochter en een onmogelijke hersenoperatie. De nieuwe roman van Leon de Winter, Stad van de Honden, kun je niet wegleggen. Hij komt als taalschat Adèle's keuze met de schrijver van het boek Adèle, Jacques Leuters. En Raymond van het Groenewoud is onze gast. Zijn nieuwe album heet Egoïst. Ik ben een egoïst, er is geen schaamte. René Appel presenteert de TNA van speculatiespresentator Thomas van Luijn. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatukba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wat Boer Tien Vergouwen en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouwen en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we naar Dubai. Daar was de klimaattop nog niet begonnen of er werd al een akkoord bekendgemaakt. En via zijn familie, die hem inmiddels gezien en gesproken heeft, krijgen we een beeld van de afgelopen weken in gijzelaarschap van Ophir Engel. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Er zijn twee nieuwe gegijzelden vrijgelaten uit de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. De Israëlische vrouwen van 21 en 40 zijn overgedragen aan het Rode Kruis en daarna naar een militaire basis gebracht. Ze zouden ook de Franse nationaliteit hebben. 10 gegijzelden worden vandaag door Hamas vrijgelaten, van wie 2 een Russisch paspoort hebben. In ruil laat Israël ongeveer 30 Palestijnse gevangenen gaan. De verlenging van de gevechtspauze tussen Hamas en Israël met een dag is vanochtend pas op het allerlaatste moment tot stand gekomen, zegt bemiddelaar Qatar. Een paar minuten voordat het tijdelijke bestand afliep, werden de twee partijen het eens. Docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Peter Malcontent, verwacht dat de gevechtspauze hierna nog verder wordt verlengd. En dat we op dit moment met een eendaagse verlenging hebben te maken, omdat een aantal losse eindjes gisteren waarschijnlijk nog niet werden opgelost en vandaag waarschijnlijk aan elkaar worden verbonden, waardoor er wel weer een wat langere pauze kan ontstaan. Mogelijk konden Israël en Hamas het moeilijk eens worden over welke gegijzelden en gevangenen er moesten worden vrijgelaten. CDA en SP vinden dat de 4 grootste partijen moeten onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. De fractieleiders Bontebal en Marijnissen zeiden dat vanmiddag in hun gesprek met verkenner Plasterk. Bontebal pleit voor een stabiel meerderheidskabinet. Het CDA ziet met deze verkiezingsuitslag voor zichzelf een rol in de oppositie. Ook SP-leider Marijnissen wil in de oppositie zoals het er nu uitziet. De BBB roept PVV, VVD en NSC op om samen aan tafel te gaan. Het gesprek zou onder meer moeten gaan over de rechtsstatelijkheid van PVV-plannen en de twijfels die daarover zijn bij andere partijen. Voor arme landen komt er een klimaatschadefonds. Dan kunnen ze geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of andere rampen die verergeren door klimaatverandering. Dat is afgesproken op de klimaattop in Dubai. Een van de grote thema's daar is het terugdringen van fossiele brandstoffen. Door personeelstekort bij gevangenissen kunnen verdachten na hun veroordeling niet meteen worden opgesloten, zegt minister Weerwind. Tekort is ook het gevolg van een hoog ziekteverzuim onder gevangenispersoneel. Om de gevangenissen te ontlasten bekijkt Weerwind onder meer of gevangenen eerder naar huis kunnen met een enkelband. De Iraanse rapper die deze maand plotseling vrijkwam is weer opgepakt. Iraanse staatsmedia melden dat Tomai Salehi verdacht wordt van het verspreiden van desinformatie en het verstoren van de publieke opinie. In het Noord-Brabantse Halsteren is de provincie begonnen met het opruimen van een grote drugsafvalput. In het gat in een natuurgebied werd waarschijnlijk jarenlang drugsafval gedumpt door een drugslab in de buurt. De natuur is ernstig beschadigd door de chemicaliën, zegt deze boswachter. Die chemicaliën, dat zijn enorm giftige stoffen, hele zure stoffen. En alles wat leeft en daarmee in aanraking komt, gaat dood. Dat geldt ook voor ons mensen, dat is voor ons ook heel gevaarlijk. Maar het bodemleven, wat hier in de bodem en het grondwater zit, is gewoon weg. De grond rondom de put moet tot 8 meter diep worden afgegraven. En ook zijn 400 bomen gekapt. Naar verwachting duurt het opruimen van de drugsafvalput nog zeker 2 jaar. In de zaak van de Drentse kofferbakmoord probeert het OM voor de derde keer dezelfde verdachte veroordeeld te krijgen. Het gaat om de moord op Ralf Meinema in 2017. De verdachte was al 2 keer eerder in beeld, maar kwam steeds vrij bij gebrek aan bewijs. Nu eist het OM in hoger beroep 20 jaar cel tegen hem. Zanger Jan Smit is opgestapt als voorzitter van FC Volendam. De raad van commissarissen had hem en de rest van het bestuur uitgenodigd voor een buitengewone vergadering vanavond. Maar Smit heeft laten weten dat hij niet komt. Smit en de club liggen overhoop over de financiën van FC Volendam. Volgens de raad van commissarissen is de situatie zorgelijk. Volgens Jan Smit staat de club er juist goed voor. Het weer, plaatselijk nog wat nevel of mist, en langs de noordkust kan nog een winterse bui vallen. Vanavond en komende nacht gaat het 1 tot 6 graden vriezen. Morgen is het droog en wisselend bewolkt, met vooral in het noorden weer mogelijk een bui. En dan wordt het opnieuw 0 tot 2 graden. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, voor een 6 uur op een donderdag is het iets drukker dan gebruikelijk. Er staat nog 680 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in het zuiden. Er zijn dan ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maastricht Airport en Born. 20 minuten extra. De weg is daar weer vrij. Op de A2, maar dan van Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel, ben je 3 kwartier lang onderweg door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Dan bij Eindhoven op de A2 in de richting van Maastricht, tussen knooppunt Erkenswijer en knooppunt De Hocht, een 30 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A67 richting Antwerpen. Tussen knooppunt De Hocht en Veldhoven-West kan je namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat levert op die A67 alleen al een 30 minuten vertraging op. Dan naar Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 Oost, tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer, een 30 minuten extra. Er staat 7 kilometer. Dus 1 rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Dubai is de klimaattop van start gegaan. Er moeten nog grote stappen worden gezet om de doelen van het Parijse klimaatakkoord nog te kunnen halen, volgens de voorzitter, die daarom oproept samen te werken. We collectively have the power to do something unprecedented. In fact, we have no choice but to go the very unconventional way. I ask you all to work together. En daarbij is wat hem betreft geen enkel onderwerp taboe. Nieuws en Co. En op de allereerste dag van die top was er al een akkoord over een fonds voor klimaat voor door klimaatverandering getroffen landen. Dat onderwerp stond ook bij de vorige klimaattop al hoog op de agenda. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek is op de top in Dubai. Judith, wat is dit voor fonds? Ja, het fonds heet het Klimaatschadefonds of Loss and Damage, zoals dat hier de hele tijd wordt genoemd. En dat is een fonds voor landen inderdaad die veel schade hebben gehad door klimaatrampen. Dus overstromingen, bosbranden, droogte. En die landen het gaat voornamelijk om die landen die het zelf nauwelijks geld hebben om daar iets aan te doen als hun land in de puin ligt. En ook landen die eigenlijk zelf die vervuiling of die CO2, die uitstoot niet hebben uitgestoten. Dus die vervuiling niet zelf hebben veroorzaakt. Dus ja, dat fonds, daar gaat het om. Ja, en wat komen er voor reacties op? Ja, dat dit nu al besloten kan worden op die eerste dag, die opening van de top. Natuurlijk na allerlei onderhandelingen vooraf. Maar dat is wel echt een gedroomde start voor alle partijen hier. Die hopen dat er op de rest van de top ook nog vooruitgang wordt geboekt op andere gebieden. Maar ik heb ook even gevraagd aan Bastiaan Hassing. Hij is de hoofdonderhandelaar van de Nederlandse delegatie. En hij was heel blij dat ze dit nu al konden melden. Nou, dit is natuurlijk een hele fijne start. Meteen aan het begin van de top haal je een van de meest gevoelige punten van tafel. En maak je er eigenlijk in hele korte tijd al een groot succes van. Een goed teken dus voor eventuele afspraken over uitstootvermindering? Het had een stuk slechter kunnen beginnen. De rest zal nog ingewikkeld worden, maar het had een stuk slechter kunnen beginnen. Ja, wat hij eigenlijk zegt, het was een heel gevoelig punt, dit schadefonds. En dat is zo, en vooral voor ontwikkelingslanden is dit heel erg belangrijk. Want op vorige top is al gebleken dat zij zeggen dat als dit niet geregeld wordt, deze financiering, dan hoeven we het over andere onderwerpen ook niet te hebben. Dus dat is daarmee uit de weg geruimd. En welke landen kunnen straks aanspraak maken op dat fonds? Ja, dat schadefonds is dus voor het grootste deel bedoeld voor landen die heel hard getroffen worden. Ontwikkelingslanden door droogte, maar bijvoorbeeld ook eilandstaten die het water letterlijk aan de lippen staat bijvoorbeeld. Ik sprak iemand uit Gambia, die stond na de aankondiging van dit fonds op de gang. En zij was ook echt heel blij. Ze noemde het een hele grote doorbraak. En volgens haar kan het heel veel betekenen bijvoorbeeld voor boeren in Gambia. In Gambia, we would use it mainly to address to the disasters we face, because flash flooding is something that is very frequent in the Gambia. Despite that, as well, over the years, drought has been something that is very common. So, using that for our farmers when drought happens, it's something that we are hoping that we can get resources from this fund. Ja, Gambia gaat gebukt onder een hele langdurige droogte. En door die droge grond ook onverwachte overstromingen. Dat treft heel veel boeren. En zij hoopt bijvoorbeeld dat het geld uit het fonds ook kan gaan naar boeren als een soort verzekeringspremie. Dus dat als zij al hun oogst kwijt zijn, dat ze niet met lege handen komen te staan. Voor veel landen klinkt het mooi, hè, zo'n herstelfonds voor klimaatschade. Maar zitten er nog praktische haken en ogen aan? Ja, er moet eigenlijk nog best wel veel besloten worden wie er nou precies allemaal aanspraak op willen maken. Want op zich zijn die ontwikkelingslanden en die eilandstaten, nou, daar is iedereen het wel over eens. Maar bijvoorbeeld ook een land als Pakistan of Libië, die eigenlijk best wel veel geld hebben zelf. Die willen eigenlijk ook aanspraak maken op dit fonds, maar daar is nog niet helemaal overeenstemming over. En ook wie moet er gaan betalen? Want er moet gewoon geld komen in dit fonds. En vandaag buitelden alle regeringsleiders over elkaar heen om eenmalige bedragen aan te kondigen voor dit fonds. Ook de EU bijvoorbeeld gaat 225 miljoen euro storten in dit fonds. Maar ja, er zijn experts die zeggen, als je de klimaatschade bijvoorbeeld in 2030, die komt meer op honderden miljarden uit. Dus dan is het een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Het is een start, maar het is nog lang niet uitonderhandeld, zeg maar. Dit fonds was het eerste succes van deze top. Welke onderwerpen worden de komende dagen belangrijk? Ja, nu dit is besloten, dan is er eigenlijk weer ruimte voor die andere belangrijke onderwerpen. Dus ze willen het dus gaan hebben om stappen te maken om echt die uitstoot terug te brengen van broeikasgassen. Dat gaat in eerste instantie misschien wel even over methaan. Dus niet over CO2, maar methaan willen ze ook. Misschien is er een doel dat op de agenda staat om dat in 2030 al tot nul terug te brengen. Dus dat zou kunnen. Maar het gaat ook over hernieuwbare energie. Daar willen ze een enorme boost aan geven. Ze willen 3 keer zoveel hernieuwbare energie voor 2030. En het gaat misschien ook wel over de olifant in de kamer. Want het uitfaseren van fossiele brandstoffen. We zitten hier in Dubai. Olie haalt dagelijks 4 miljoen olievaten, olie uit de grond. Maar we zullen er toch, het is toch nog steeds de grootste bron van CO2-uitstoot. Er moet een plan worden bedacht hoe we daarvan afkomen. En dat wordt ook besproken hier. Er liggen geen taboes op tafel, zei ook de voorzitter vandaag. Maar het ligt heel gevoelig en het zal ook nog hard bevochten moeten worden. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek vanaf de klimaattop in Dubai, dank je wel. De 18-jarige gijzelaar Ovir Engel, die onlangs versneld het Nederlanderschap kreeg, heeft gesproken met zijn familie. Gisteren werd hij weer vrijgelaten door Hamas. Correspondent Nasra Habib Allah vroeg aan zijn opa hoe het was om hem eindelijk weer te kunnen zien. Ze kwamen in de... We stonden alle families. Er waren vier of vijf families. En we hebben gewacht, gekeken, de lift zal komen. En dan kwam Ovir in de tweede lift. De zusters van hem rennen aan hem. En vader en moeder hebben gerend. Ik heb alles foto's gemaakt. En dan kwam ik. Dat was voor mij geweldig. Ik heb geen woorden om te vertellen hoe sterk was het om Ovir na bijna 2 maanden zo te zien. Beetje voor beetje heeft Ovir aan zijn familie verteld op wat voor plek hij zat en hoe vaak ze zijn verplaatst. 5 keer hebben ze de plaats veranderd, maar nooit onder de grond. Altijd in huizen boven. En heeft een paar keer in het begin radio gehoord, 5 minuten. En dat ze alles hebben, kaarten gespeeld. En eigenlijk niets te doen, omdat ze zaten dicht in de kamers, zonder te weten wat iets gebeurt buiten. De gijzelaars hadden dus geen idee wat er zich buiten afspeelde. Maar er is veel onderhandeld om Ovir en andere gijzelaars vrij te krijgen. Wat de doorslag heeft gegeven dat specifiek Ovir vrij kwam, dat weet zijn opa niet. Maar de opluchting, die is er. Ja, hij is thuis en we zijn zo blij. Oh, ja. Wij zijn zo blij. Dat is Joega Engel in gesprek met correspondent Nasra Habib Allah. Dennis Mooij is nog steeds zo druk. Ja, vooral bij Eindhoven loopt het vast. Op de A2 bijvoorbeeld richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht staat 10 kilometer en heb je een half uur vertraging. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A67 bij Eindhoven in de richting van Antwerpen. Tussen knooppunt De Hocht en Veldhoven-West doe je er ook een half uur langer over. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. In Rotterdam is geprotesteerd tegen de jaarlijkse wapenbeurs in Ahoy. Demonstranten zeggen dat oorlogsprofiteurs niet welkom zijn in de stad. Volgens Omroep Rijnmond verliep de demonstratie grimmig. Er werd vuurwerk afgestoken. De mensen luisterden niet naar de politie. 4 mensen zijn aangehouden, onder wie een jongen van 15. Hij leek een vuurwapen bij zich te hebben, zegt de politie. De jongen leek in eerste instantie niet te luisteren naar onze aanwijzingen. Een van de collega's heeft erop een waarschuwingsschot gelost. Nou, dat heeft gelukkig niet geleid tot gewonden of erger, maar wel tot zijn aanhouding. En bij de jongen werd ook daadwerkelijk op een vuurwerp gelijk het voorwerp aangetroffen. Nou ja, zowel dat nepvuurwapen als die jongen, die zijn nu van straat. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan het weer hebben over Gaza. Want ook al is er nu een gevechtspauze, na bijna 2 maanden oorlog is het leven van de mensen daar ellendig. Aan alles is een gebrek. Voedsel, benzine, schoon water, medicijnen. Zicht op verbetering op korte termijn is er niet. Hier bij mij in de studio zit buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, je hebt veel contact met mensen in Gaza. Wat betekent de gevechtspauze op dit moment voor mensen daar? Door de gevechtspauze hebben mensen wat meer rust. Dus ze kunnen nu de straat over zonder elke keer te denken wanneer komt er een nieuw bombardement aan. Ze kunnen ook een beetje bijslapen, omdat normaal gesproken werden ze de afgelopen weken wakker gehouden door het harde geluid van de bombardementen en ook van de angst die mensen hadden met de vraag, misschien ben ik wel de volgende. Sommige mensen gaan ook even terug naar huis om te kijken wat er nog van hun huis over is, maar ook om bijvoorbeeld wat spullen op te halen, zoals kleding of speelgoed voor de kinderen. Maar nog steeds staat eigenlijk het leven verder helemaal in het teken van overleven. Dus mensen staan urenlang in de rij om een beetje water te kunnen krijgen of een beetje meel. En omdat er in Gaza, omdat ook daar de winter eraan komt, moeten mensen ook op zoek naar brandstof, wat er heel weinig is. Maar bijvoorbeeld ook naar hout om wat eten op te kunnen koken, maar ook om zichzelf warm te kunnen houden. Deze gevechtspauze leidt ertoe dat er wel wat meer hulpgoederen ook Gaza in kunnen komen. Wat merken de mensen daarvan? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Want er komen inderdaad wel meer hulpgoederen de grens over bij Rafah in het zuiden van Gaza. Maar dat bereikt lang niet iedereen. Er is echt een tekort aan de meest basale levensbehoeften. En een van de Palestijnen met wie ik contact heb, dat is Abir. En zij is samen met haar 4 kinderen en haar man van Gazastad naar het zuiden gevlucht. En daar woont ze nu met meerdere gezinnen in een klein appartementje. If the Palestinians who didn't die from the bombing and the shelling, they will die from starving or from being thirsty or from diseases that we have lots of infection in the areas where we live. Ja, ze zegt als wij Palestijnen niet doodgaan door bombardementen, dan gaat dat wel gebeuren door honger, door ziektes, door gebrek aan water. En dat is ook waar heel veel internationale organisaties zich heel erg zorgen over maken. Er is een grote vrees dat er bijvoorbeeld een cholera-uitbraak komt. Nu al hebben tienduizenden mensen last van bijvoorbeeld koorts en van longinfecties. En gisteren waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie nog dat er op termijn meer mensen kunnen overlijden door ziektes dan door bombardementen. En tot nu toe zijn er al 15.000 mensen omgekomen door bombardementen. Dus mensen wonen heel dicht op elkaar in vluchtelingenkampen en in VN-scholen. En soms moeten wel honderden mensen gebruik maken van bijvoorbeeld maar 1 toilet. Die bombardementen die kunnen weer gaan beginnen, hè? Want de gevechtspauze zoals die nu is afgesproken loopt tot morgenochtend. We weten nog niet of die wordt verlengd. Wat doet dat met mensen? Kunnen ze zich daar een beetje op voorbereiden? Ja, mensen moeten zich nu mentaal dus weer gaan voorbereiden op bombardementen. Of misschien dat nog eventjes wordt uitgesteld. Maar dat is maar steeds met 1 dag. Dus dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Het is sowieso heel onzeker hoe de komende tijd eruit gaat zien. Mensen vragen zich bijvoorbeeld ook af, ook mensen die in het zuiden zitten, moet ik misschien wel weer op de vlucht slaan? Dat is onzekerheid voor de komende tijd. Maar stel, als we wat verder kijken, stel dat er een einde komt aan deze oorlog. Hoe kijken mensen naar die toekomst, naar hun toekomst? Palestijnen in Gaza weten heel goed dat er ontzettend veel schade is aangericht, vooral in het noorden, waar ook de meeste mensen woonden. En ze beseffen zich dus ook dat hun oude leven wat ze hadden, dat ze dat misschien wel nooit meer terug kunnen krijgen. En Abir vertelt daar ook over. The reality is that my life before the 7th of October will never be again. And I will never have one day like the day I lived before in Gaza. Ja, dus Abir zegt dat haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn als voor 7 oktober. Dus die dag dat Hamas een terreuraanslag pleegde in Israël. En Israël die daarna meteen begon met het bombarderen van de Gazastrook. Hele grote delen van Gazastad zijn verwoest, waar zij dus zelf ook woonde. Ze weet bijvoorbeeld dat haar kantoor er niet meer is. Ze werkte bij een hulporganisatie. En ze vraagt zich ook af, staat mijn huis er nog wel? Staat de school van de kinderen? Is dat er nog wel? Winkels zijn verwoest, universiteiten. Eigenlijk alles waar mensen normaal gesproken hun normale leven leiden. Dus er is heel veel onzekerheid. En voorlopig komt daar ook nog geen antwoord op. Dankjewel, Eliane Lamper van de NOS. Het is crisis in Volendam. De plaatselijke voetbalclub FC Volendam staat op dit moment onderaan in de Eredivisie. En er is ook intern onrust. De raad van commissarissen wil af van voorzitter Jan Smit en van zijn bestuur, die ze beschuldigen van financieel wanbeleid. In het Vissersdorp zijn ze erg bezorgd over de hele situatie, merkte verslaggever Ben Meindersma. Jongens, oude binnenkamers, het hele land smult hiervan. We worden afgeslacht op tv als incest van Volendammers, als dit, als dat. Wat is dat waard? Niks. Probeer het gewoon uit te spreken en anders zet je een mediator erop of een andere persoon. Ik maak me absoluut zorgen. Ja. Zeker omdat we nu zo slecht ervoor staan en dat dit nu momenteel gebeurt. Ja, ik hoop dat we er positief uit gaan komen in ieder geval. Ook in de ranglijsten natuurlijk. De dorp is van Jan, ja. Je vindt het jammer. Het is de allerliefste jongen van de hele wereld. Zo gewoon en zo met de mensen. Dan gaat ook niet naast zijn schoenen lopen. Gewoon top. Edward Dekker, chef van de sportredactie bij NH Nieuws. Goedenavond. Goedenavond. Jij kent de situatie bij Volendam goed. Vanavond is er een vergadering georganiseerd door de Raad van Commissarissen. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie was het de bedoeling dat de Raad van Commissarissen ging praten met de vier bestuursleden, waarvan ze gezegd hebben, die gaan we ontslaan, maar we willen wel met ze praten. Maar vandaag, aan het einde van de middag, heeft Jan Smitter op X laten weten dat een kalkoen niet naar het kerstmaal loopt. Dus dat hij daar niet aanwezig zal zijn met zijn bestuursleden. Dus dan is zo'n vergadering van de RVC, denk ik, een formaliteit. En denk ik dat het ontslag vrij snel op die bijeenkomst, die op een geheime locatie is, op 9:00 vanavond, dat die vrij snel bekrachtigd gaat worden. En betekent dit dan ook dat de machtsstrijd beslecht is, dat zij hebben gewonnen van het bestuur en van Jan Smit? Nou, daar ziet het op dit moment wel naar uit, maar niets is definitief. Want er zijn natuurlijk allerlei partijen die zich nog roeren. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld aan het stadion van Volendam is er een spandoek opgehangen door de fanatieke aanhang. Supporters als één blok achter de FC, RVC, Raad van Commissarissen en het bestuur doen jullie mee. Dus dat is duidelijke taal dat zij het niet eens zijn met het modder gooien dat er aan de gang is tussen het RVC en bestuur onder leiding van Jan Smit. En ik kan me ook voorstellen dat sponsoren die toch in grote getalen ook door Jan Smit zijn binnengehaald, of tenminste vanwege Jan Smit naar FC Volendam zijn toegekomen, dat die ook ontevreden zijn met de hele gang van zaken en dat dit voor een hoop onrust en ellende zorgt. Ja, en wat doet dat op het veld? Want de kans op degradatie zit er al in voor FC Volendam. Hoe is de crisis daarop van invloed? Nou ja, dat is natuurlijk nooit goed. Het gaat sportief gezien slecht dit seizoen met FC Volendam. Ze staan samen met Vitesse op de laatste plaats in de eredivisie. Zaterdag spelen ze om 18:45 een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie tegen PEC Zwolle. Verschil van 6 punten. Ja, Volendam staat er gewoon sportief beroerd voor. Ook de selectie is niet juf van het, dus dat helpt allemaal niet. Vorig jaar kwam het uiteindelijk allemaal nog wel goed, maar toen was het allemaal op de achtergrond rustig. En het lijkt er ook wel op alsof de Raad van Commissarissen eigenlijk ook een beetje gewacht heeft tot een ideaal moment. Hè. Volendam pas kansloos verloren van AZ in de competitie, staat er dus slecht voor. Nou, dan zijn er ook nog eens de slechte financiële cijfers. Hè. Verlies van 3 miljoen euro heeft Volendam geschreven. Zegt althans de Raad van Commissarissen. Dat is wel heel belangrijk, want die cijfers worden gelijk weer in twijfel getrokken door bestuursleden. Want toen wij dat bericht publiceerden, had ik gelijk de penningmeester aan de telefoon. Die zei dat het allemaal heel anders zat en dat er met cijfers gegoocheld wordt door de Raad van Commissarissen. Dat er nog transferinkomsten zitten aan te komen. Dus dat ze geen eerlijk beeld van de financiële situatie hebben gegeven. En daar zijn zij dan weer boos over. We hoorden net wat mensen in Volendam en ook veel mensen die echt nog heel enthousiast zijn over Jan Smit. Wat denk jij, kan hij ooit nog een comeback maken als voorzitter van de club? Nou, in het voetbal is volgens mij alles zo'n beetje mogelijk. Dus een comeback. En hij is nog niet van het toneel verdwenen. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat zich de komende dagen gaat ontwikkelen. Of de Raad van Commissaris inderdaad overeind blijft tegen alle druk die er vanuit het vissersdorp zal worden uitgeoefend op hen. Maar ja, als het uiteindelijk tot een ontslag komt, vraag ik me ook af of Jan Smit er zelf nog wel trek in heeft om zijn grote liefde weer op een gegeven moment weer op te gaan zoeken. Ja, veel zal dan altijd afhangen. Zo gaat dat bij alle voetbalclubs. Ja, wie zijn de mensen die met wie je ruzie hebt gehad en wie weg hebt gestuurd? En zijn die er nog als je dan op een gegeven moment weer terugkomt? Dankjewel, Edward Dekker, chef sport van NH Nieuws. Ja, en meer voetbal, want AZ begint om 18:45 aan het Conference League duel tegen het Bosnische Mostar. De ploeg uit Alkmaar moet winnen om nog kans te maken om door te gaan naar de volgende ronde. Commentator is Filip Koken vanuit Alkmaar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zelfs als AZ wint, kan de ploeg nog worden uitgeschakeld. Hoe zit dat? Ja, AZ heeft 3 punten na 4 wedstrijden. Nou ja, alleen de eerste 2 gaan door in de pool van 4. Legia Warschau en Aston Villa in diezelfde pool hebben de 9. Dus AZ moet in 2 wedstrijden 6 punten inhalen. Na de wedstrijd van AZ, dus om 9:00, begint Aston Villa tegen Legia Warschau. Aston Villa kunnen ze al niet meer inhalen op grond van onderling resultaat. Ik hoop dat u het allemaal nog kan volgen. Mm-hmm. En dus alleen als AZ vanavond wint en Aston Villa wint thuis van Legia Warschau, dan brengen ze het verschil tussen naar 3. Dan moet AZ over 2 weken uit naar Polen, naar Legia Warschau. Als ze die dan ook nog winnen, dan heeft AZ het gered en dan worden ze tweede in de pool. Ja. Dus er is nog wel een weg te gaan. Maar die begint in ieder geval dus vanavond tegen Mostar. Moeten ze daar normaal gesproken van kunnen winnen? Ja, en in de eerste wedstrijd in deze Conference League pool speelden ze uit al tegen Mostar. Kwamen ze met 3-0 voor en verloren uiteindelijk nog. Het was verbijsterend met 4-3. Ja, ze zijn veel beter dan Mostar. Maar ze moeten het wel even zien waar te maken. Ze hebben niet goed geslapen van die wedstrijd daar in Bosnië. Maar normaal gesproken moeten ze dit toch wel met speelsgemak kunnen winnen. Dankjewel, Philip Koken. En dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Dielke, we gaan het hebben over de coronakloof. Want uit onderzoek in opdracht van ons platform Dit blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders tijdens corona ruzie kreeg met een vriend of met een familielid over COVID en de bestrijding daarvan. Is die kloof er eigenlijk nog? Dat zometeen. Thies van Kesteren heeft de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Hamas heeft voor de eerste 2 van een nieuwe groep van 10 gegijzelden vrijgelaten. Het zijn 2 Israëlische vrouwen van 21 en 40. Ze zouden ook de Franse nationaliteit hebben. Volgens afspraak worden vandaag nog 8 gegijzelden vrijgelaten. CDA en SP vinden dat de 4 grootste partijen moeten onderzoeken welke coalities mogelijk zijn. De fractieleiders Bontebal en Marijnissen zeiden dat vanmiddag in hun gesprek met Verkenner Plasterk. Beide partijen zien zichzelf voorlopig plaatsnemen in de oppositie. In de zaak van de Drentse kofferbakmoord probeert het OM voor de 3e keer dezelfde verdachte veroordeeld te krijgen. Het gaat om de moord op Ralf Meinema in 2017. Deze keer eist het OM in hoger beroep 20 jaar cel tegen hem. In Halsteren bij Bergen-op-Zoom is een begin gemaakt met het opruimen van een grote hoeveelheid drugsafval. Voor de saneringsoperatie moeten 400 bomen worden gekapt en moet vervuilde grond worden afgegraven. Het weer, in het noordwesten een winterse bui, verder droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en is er kans op mist. Morgen wat zon en een enkele winterse bui bij 0 tot 2 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Dennis Mooij, goedenavond. Hele goedenavond. De dagelijkse files worden korter. Er staat nog 270 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer nog bij Eindhoven. Daar kom ik zo bij. Eerst naar Den Bosch. Op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Auto met pech op de A9 naar Alkmaar. Een kwartier extra levert dat op tussen Aalsmeer en